nenávistný rap. Musím vám říct, na kom si vylejvám hněv. Jo, starý báby, ty mě pijou krev. Ať se mě nějaká bába něco zeptat zkusí. Jasný je, že se mi tyhle cvrklotiny hnusí. Seru mě samozřejmě i plesní dětkové. Strkat je ze schodu se mi zdá férové. Všechny kmety bych zatajil do svý hrobky. Je to celkem nadlouho, že jsou jich stovky. A budu jejich popravčí hrobník. Hlavy jim omrátím o betonový chodník. S odřezáváním kočením pomůže mi můj kámoš pitva. Nejenom on, ale jeho zrezivělá břitva. Neznám soucit a jim podkopnu berle. Uvidíš, jak se ten zmrt bude po zemi válet hnedle. Doufám, že spadne do kanálu a ne vedle. K večeři budu mít mozek jeho a knedle. Tím ale můj výčet povlu nekončí. Seru mě i cíkání fízlové a teplouši. Tohle je totiž nenávistný rap. Nejradši bych je popravil všechny teď hned. Ať je to teplouš nebo je nějaký kmet. Já jim kusy kůže ukrajuju. Na ty si potom texty tetuju. Nech ty odlupuju a na skřipce natahuju. Na židovském zbytově hajluju. A oprátky přitahuju. Těla roštvrcuju a bouchačky vytahuju. Kůžičku přes žalu přetahuju. A na toho, kdo první cípne, ty boju. Budeš to ty, ty smrde. Robka!